biada, biada, mój bracisku, biada ze aż strach, bo te szelmy moskaliska nie odstąpią nas. Biorą rok w rok na załnika, pędzą tam gdzie świat, jest tam naszych już niemało, jest tam i nas brat. Pójdziem do prepinatur, piwka się napić, lepiej na wojnie służyć, niż w niewoli żyć. Oj, nie chodźmy, mój bracisku, tam źli ludzie są, możem splisnąć jakam słówkam,